بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكوي. قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان. خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان. يا حبذا سلورم ناقص دادي چې دی د نړۍ هر یو کفر منی، کوم کفر چې په نړۍ کې دی هغه ټول دی منی. لکه همدغه اعلامیه کې جمعیت اصلاح وایي، د هواد پر ټولو سیاسي تنظیمونو او شخصیتونو غږ کوي چې دغه سي پیخو په وړاندې بیدار او یو موټی شي، او نور ډیری خبرې کړي چې کلک شي او یو شي او داشي او داشي. ګوره، د کفر صف متحد کولو لپاره څومره کوشش کوي، تدبیر ورته خي، لار ورته خي، طریقه ورته خي. او ما علمت بان اعداء الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان لشيوخهم ولما عليه قد مضى اسلافهم في سالف الازمان. وما علمت بأن أعداء الرسول عليه عاب الخلف. همدغه رنګ سلریشتم دسمبر 2000 پدې کې د جمعیت اسلام مرکزی شورا د خوانه یو پریکړه لیک نشر شوې ده. په هغه کې هم د ملګرو ملتونو د سازمان نه د غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې جنگ ختم کړي. نو دوی د ملګرو ملتونو بین الملل دغه کفري قوانین هم مني. خالفت أقوال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان. خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جر. شپږم ناقص د جمعیت اصلاح د دې ډلو غړو او همدغه رنګه د دې په څیر نورو ډلو دا دی چې د کفارو سره موالات لري، ولا لري، دوستی لري. همدغه سپیدار ماڼۍ ته د عاطف په مشرۍ باندې د جمعیت اصلاح یو پلاوی تللی و ابله ورځ، او مختلف قسمه تړونونه په هغې کې کړي دي. دوستي ورسره کوي، مجلسونه ورسره کوي، ملاتړ او کومک ته اعلانوي. او الله رب العالمین موږ او تاسو د دې خبرې نه منع کړي یو. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بأن أعداء الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان لشيوخهم ولما عليه قد مضى أسلافهم في سالف الأزمان. وما علمت بأن أعداء الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان. همدغه رنګه سلریشتم دسمبر 2000 باندې چې د دوی د مرکزی شورا پریکړه لیک پور شوی دی، په هغې کې یوه دا خبره ذکر کړې ده چې د جنگ ختمول دا زموږ هدف دی او غرض دی او مقصد هم دی چې جنگ به ختمیږي، جهاد به ختمیږي. او رب العالمین موږ تاسو ته فرمایي وقاتلوهم. نبی علیه السلام فرمایي جئناکم بالذبح، اے مشرکانو زه ستاسو د حلالکې دپاره راغلی یم، تاسو به حلالومه. بعثت بالسیف، زه په توري سره رالیږلی شوی یم. خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان. خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان. خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د شلم جمعه د ثانی سه شنبه ورځ د نورو ورځو په سیر باندې یو مبارک ورځ وه چې د خلافت اسلامي مجاهدینو د الله رب العالمین د نصرت دپاره په دې کې ښایسته او خوندور کارونه کړي دي، او د رب العالمین دښمنانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. چې د هغې کارونو څخه باج دا دي، د افغانستان د یوې دیموکراتي او فسادي ادارې چې د جمعیت اصلاح په نوم باندې یادیږي او پیژندل کیږي، د هغې د مرکزي شورا رئیس دکتور محمد عاطف وجل دي. دویم برید او دویم عملیات د کابل نوآباد سیمه کې ترسره شوي چې د مسلمانانو مور عائشه رضی الله عنها دښمن یو رافیزي او شیعه په هغې کې مردار شوی. دریم برید د جلال آباد نارنجباغ سیمه کې شوی دی، او د الله عز وجل یو دښمن د ملي امنیت یو کارمند په دې کې وجل شوی دی. څلورم، جلال آباد کابل اډه کې د سرحدي پولیسو په رینجر باندې یو چاودنه شوی ده چې په پایله کې څلور مرتدینو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده، والحمدلله علی ذلک. نو زما مقصود د نننی بحث کې او مجلس کې دغه عاطف په حق لباندې بعضې وضاحتونه کول دي، ځکه اوس هم داسې خلک شته چې هغې د عاطف په څیر خلکو ته اوس هم اسلامي رهبرانو ګمان کوي، او دغه جمعیت اصلاح په څیر دا نورې ادارې چې دي دې ټولو باندې د اسلام حکم لګوي، او کله چې مجاهدین راولګي دغه خلک ووجني نو بیا اعتراض کوي چې را مجاهدین خو مسلمانان وجني، دا خو نظامی نو، د خو ټوپک نو راخسته، د خو د یو اصلاح کار کو کنه، د خو یو خیر خوره او د خو نرمې خبرې کولې، دا خو د جنگ په ډګر کې نو واقع. خو نور حقیقت نه دغه خلک نه خبر دي او نه ځان خبرې، ځان باندې خپله د جهل صادر را خور کړی دی. دا معلومات نه کوي چې دا ولې وجل شو، د مجاهدینو په دې کې څه هدف دی، څه مقصد دی. که چیرته دغه خلک لږ غوندې تحقیق وکړي نو دې مقصد ته به ورسیږي چې دا دیموکراسي، دا یهودو نصارا چې په دې علاقه کې په دې خاوره باندې په دې ځمکه باندې پراته دي او نظام یې چلیږي واک یې ترلاسه کړی دی، دا همدغه رنګه خلکو برکت دی، دا د همدغه رنګه ادارو او موسساتو وجه ده چې نن یهودو نصارا دلته پراته دي. دغه خلک چې ظاهره کې د دین جامه چولې ده، سپینې جامې چولې دي، غټه ګیره پریښی ده، پکولې په سر دی، پټکۍ په سر دی، او د خولې نه د قرآن او د حدیث خبرې راوباسي او د کفر په صف کې ولاړ دی. که دغه خلک په دې کې نه وې نو دلته خو دیموکراسي، دلته خو دا یهودو نصارا والله العظیم که دوه ورځې هم ټینګ کړي. ځکه د مشرقي کوم ملکونه چې دي، د آسیا لویې وچې ملکونه، د خلکو کې ایمان سره اوس هم مینه شته، د اسلام سره مینه کوي، خو لیکن په حقیقت باندې پوهیږي نه. نو ځکه موږ دا خلک وژنو چې د عوامو ته، د عامو خلکو ته زموږ دا دعوت ورسیږي چې لږ تحقیق هوکي کنه، خپل اصلي دښمنان وپیژني. داسې نه ده چې هر سړی پټکی په سر کو، هر سړی سپینې جامې واچولې، هر سړی ګیره پرېښده نو بس دا د اسلام اصلي بچی شي. نه، دا خو د کفارو تر ټولو لوی چال دی، تر ټولو لویه طرح او تدبیر دا دی چې د اسلام په جامه کې خپل خلک د خپلو اهدافو او اغرازو لاسته راوړلو د پاره پیدا کوي، هغې ته مختلف قسمه مفاد ورکوي، اسباب ورته ورکوي، زمینه سازی ورته کوي، او نوم پې د اسلام ږدي. نو دغه خلک خو د نورو دیموکراتانو نه دیموکراسۍ دپاره ډېر زیات فایده مند او لازمي او ضروري دي. ما مخکې ویلې که نه، دوه ورځې والله العظیم که دلته وچلې، لکه څنګه چې شورویانو په خلاف باندې د دې علاقې خلکو خپل هغه ټوپکونه راخستي وو، هغې په خلاف باندې کلک وجنګېدل، همدغه رنګه که د دې خلکو په بطلان باندې په کمه ورځ پوه شو نو دوه ورځې هم نه پرېږدي، او خپل هماغه زاړه ټوپکونه، هماغه زاړه کمربندونه، هماغه زړې اصلحې بیا راخلي، زنګونه ترې صفا کوي او په میدان کې راوځي، کلک ودرېږي او د الله رب العالمین د دغه دښمنانو په خلاف باندې جنگ کوي. خو دا خو دغه مولا وجه ده، دا خو دغه سړي وجه ده چې ځان باندې د مسلمان مشر نوم یخې دی او نور کار د کفارو دپاره کوي. دی وجنه موږ دا کوشش ډیر کوو چې مسلمانان خپل حقیقي دښمنان وپیژني، کفر او اسلام وپیژني. کېدای شي ابتدا ان بعضې خلکو ته دا خبرې سخت ښکاره شي، تیز ښکاره شي، خو مختصر شن وضاحت کوو انشاءالله خبره خپله واضحه کیږي. اوله خبره دا ده، د ډیموکراسۍ دا اصل دی چې مسلمانان په ډلو کې وویشل، بیا په دغه ډلو کې مختلفې ډلې په حکومتونو کې داخلې کړې، یهودو نصره د خپل مفاد لپاره واخستې، په پیسو باندې، په نورو اغراضو باندې، مادیاتو باندې خپل اهداف لپاره استعمالوي. دغه شان ډلې چې ځان باندې د مسلمانانو نوم یخې دی، پاکستان کې هم ښې ډېرې دي، افغانستان کې هم دي، په نورو ملکونو کې هم دي، هغه ملکونه چې هغې کې مسلمانان اوسیږي. پاکستان کې لکه جماعت اسلامي، جمعیت علماء اسلام او دغه رنګه نورې ډلې دي. په افغانستان کې هم ډېرې دي، یو پاغې کې جمعیت اصلاح ده. د خلکو ښه کار موندلی دی، صرف یو اسلامي ټکی پکې ولیکي، بس عام خلک ټول په هغې باندې اعتماد کوي چې دا د مسلمانانو ډله ده او دې وجل ناجایز دي. او دا خو افغانۍ دی، د قومیت دا خبره دومره خوره شوې ده چې دا خو افغانۍ دی او افغانۍ هر افغانۍ مسلمان دی، لہذا د افغاني وجل ناروا دي. پاکستان کې خلک وایي دا پاکستانی دی او پاکستانیان خو مسلمان دي، دا لا اله الا الله لپاره دا ملک جوړ شوی دی، بس هر پاکستانی وجل ناروا دي. په سعودي کې هم دغه سی وایي، په ایران کې دا مسلمان دی او شیعه وجل ناروا دي. دا قومیت دومره خور شوی دی چې صرف چیرته د یو ملک او د یو علاقې سړی مړ شي، ووجل شي، که هغه هر څومره لوی د اسلام لپاره ضروري وي، په هغې کې نواقص د اسلام موجود وي، خو بس دغه علاقې خلک پرې خفه کیږي چې نه، دا خو افغانۍ و، دا خو زما خپلوان و، دا خو زما ترز وي و. او صحابه داسې نه و، صحابه داسې خلک و چې خپل پلار به هم د اسلام خلاف و کنه، او د هغه به واجب القتل و، هغې به وجو مرتد به و، هغه نه به سر پرې کوو، د هغې لحاظ بیا نه کوو. د مشهور مرتد کریم خلیلي ډله ده حزب وحدت اسلامي شیعهګان، د محقق مرتد ډله ده حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان. سبحان الله، شیعهګان دي. هغه عقایدې موږ ابل ورځ بیان کړل، تاسو واورېدل چې زمنګ په مور باندې بدنامه لګی، نعوذ بالله. اهل سنتو ته کافر وای، مال حلال غنی، د بدکارو خلکو اولاد غنی. عائشه رضی الله عنها تکفیر کوي، نعوذ بالله. صحابه تکفیر کوي، قطعی آیتونو نه انکار کوي، د قبرونو عبادت کوي. اهل الاوثان دي، دومره لوی نواقص د اسلام پکې موجود دي، خو لیکن یو اسلامي نوم خپل ډلې سره لګولی دی او عام خلک د دې تحقیق نه کوي چې دا شیعه څوک دی. همدغه چیغې وایي چې شیعه سنی اختلافات دا پرېږدی. دا په عراق کې راغلل او نقصان راغی، دلته افغانستان کې دغه تاریخ مه تکراروئ، نعوذ بالله. نو دغه جمعیت اصلاح او د دې په سیر باندې دا څومره ډلې چې دي ځان ته چې اسلامي ډلې وایي، نو په دې کې ډېر زیات نواقص دي. اول ناقص په دې ډلو کې هغه دا دی چې دی دیموکراسي سل په سله باندې مني، لکه د عاطف په مرګ باندې د جمعیت اصلاح لخوا چې کومه اعلامیه خپره شوې ده، په هغې کې درېم بند کې دا خبره کوي چې دا د حکومت دنده ده چې د خپل ولس د سر، مال او عزت ساتنه وکړي. حکومت باندې غږ هم کړی دی، حکومت ته د خپل خطاب هم کړی دی. همدغه رنګه دی چې خپل کم نور څومره اهداف ذکر کړي دي، په دې ټولو کې حکومت او دیموکراسي دا خپله یاده کړې ده. دویم لوی ثبوت هغه د دې دا ثبوتونه خو ډېر دي، خدای سو د اسې مثال لپاره ذکر کوو چې د عامو خلکو په ذهن کې واقع شي. د سپیدار ماڼۍ مشر او د مصالحې عالي شورا مشر، د کفارو امریکایانو کلک بچی او چارواکي، هغه بل ورځ نشست افتتاحیه کمیسون امور زنان، په دې کې د همدغه عاطف په اړه باندې وایي چې دې عاطف موږ ته ویلې چې حکومت باندې زم انتقاد لرمه، بل بهم لري، خو لیکن موږ به د دیموکراسۍ د قضا تر لاندې، د دیموکراسۍ تر چتر لاندې به خپلې مسلې حل کوو. دا څومره لوی ثبوت دی، ویډیو یې موجوده ده، تاسو یې کتلی شئ. نو چې یو سړی دومره صفا د جمهوریت او دیموکراسۍ د یهودو نصاراو جوړ کړی قانون او نظام مني، نو دا څنګه به مسلمان پاتې کېدی شي؟ لکه اصل کې جمعیت اصلاح د اخوانیان دي، د مصر چې کوم اخوان المسلمین مشهوره ډله ده، د دې سایټونو او د دې خلکو د خبرې واضح ذکر کړي دي. او اخوانیان دا جمهوریت او دیموکراسي بالکل مني، لکه جمعیت اصلاح د هرات چې کم دی د هغې د خوانه چې کم نشرات کیږي هغې صفا د دې برمله اظهار کوي. محمد مرسی په نوم باندې د اخوانیانو چې مصر کې کم مشر و جمهوري نو هغه هم دیموکراسي او جمهوریت منلو دغه کفري نظام یې تطبیقوو او د افغانستان جمعیت اصلاح ورته ځان منصوبوي، دی دفاع کوي، دی ورته شهید وایي، دی په هغې باندې افتخار کوي. د هرات جمعیت اصلاح له خوانه د هغې په اړه باندې مضامین چاپ کیږي، بیانات چاپ کیږي، لیکل چاپ کیږي، همدغه رنګه ویډیوګانې نشر کیږي د هغې په تایید کې. نو دا یې درېیمه هغه نښه ده چې تاسو د دې نه معلومولی شئ چې دغه ډلې سل په سلو باندې دیموکراسي مني. او دیموکراسي مونږ ویلي وو چا ته ویل کیږي؟ د خلکو نظام، د خلکو خپل ځان په خپل لاس باندې د شریعت په خلاف باندې د الله رب العالمین په خلاف باندې شرکی نظام جوړول، شرکی قانون جوړول، دې ته دیموکراسي وایي. او دا کفر دی، ځکه نظام به صرف او صرف د رب العالمین چلیږي. ان الحکم الا لله، فیصلی اختیار دا به صرف او صرف د رب العالمین وي. ولا یشرک فی حکمه احد، الله رب العالمین وایي چې رب العالمین ځان سره په خپل فیصله کې، په خپل اختیار کې، په خپل قضا کې هیڅوک نه شریکوي. نو دا دیموکراسي د خلکو نظام، دا کفري نظام دی. او جمعیت اصلاح همدغه رنګه د دې ټول غړي، د دې شورا او نورې چې کومې ډلې دي دا دیموکراسي مني. نو دا په دې کې اول ناقص دی، په دې خبره باندې د اسلام نه وتلي دي او مرتد شوي دي. دویم ناقص په دې کې دا دی چې دوی حکومت ته خپلې فیصلې وړي، همدغه کفري نظام ته فیصلې وړي. کله چې دغه نظام د یومنو دیموکراسي ومنله خو فیصلې هم دې ته وړي کنه. لکه همدغه اعلامیه دریم بند کې دا خبره هم دی ذکر کړې ده. له همدې عمله جمعیت اصلاح غوښتنه کوي چې حکومت باید د عاطف عاملین عاجل ولسته په ډاګه کړي. او نورې خبرې نورې غوښتنې کړي دي، دغه فیصلې ور وړي دي. همدغه رنګه د تنظیم په حق لباندې دی خپلو ټولو شخړو، لانجو او مسائلو کې حکومت ته فیصله وړي، هغې باندې خپل فیصله کوي. او قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، چا چې د الله رب العالمین په کتاب باندې، د رب العالمین په ما انزل الله قانون باندې فیصله ونه کړه، دغه خلک کافر دي. جمعیت اصلاح په دغه نظام باندې فیصله نه کوي، نو رب العالمین د کلام په دې باندې گواه ده چې دا خلک د اسلام نه وتلي دي. همدغه رنګه رب العالمین قسم کوي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رب العالمین قسم کوي چې قسم دې ستا پر رب باندې اے محمد صلی الله علیه وسلم، دا خلک تر هغه وخت پورې ایمان نشي راوړلی، دا تر هغه وخت پورې مسلمانان نه دي تر سو پورې چې تا فیصله کوونکی ونه ګرځئ، خپلو مسائلو کې رجوع تا ته ونه کړي، دغه دیموکراسۍ ته، دغه بین الملل ته، دغه وضعي قانون ته به فیصله ورج نه کوي، رجع به چاته کوي؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، بيب پخپل نفسونو کی پخپل زنونو کی تنگ سیام نه محسوسی، و يسلموا تسليما، او دا خبر بالکل منی، دا به تسلیمی په سر سترګو باندې به منی. دریم ناقض د جمعیت اصلاح د عاطف او هم د غرنګا د نور ډلو داده چې د وضع د قانون مجوزین دي، دې جواز ورکوي چې دا خلک پارلمان دی د الله رب العالمین قانون په خلاف بل قانون جوړ کړي، دوی ته دې جواز ورکوي. نو دوی په شرک او طاعه کې اخته دي. په همدغه اعلامیه سلورم بند کې جمعیت اصلاح دا خبره کړې ده چې جمعیت اصلاح په ولسی جرګې او مشرانو جرګې غږ کوي چې د هیوادوالو د سر او مال د خوندیتوب په برخه کې د هیواد اجرایه ځواک تر سار او فشار لاندې ونیسي. سبحان الله، ولسی جرګه او مشرانو جرګه دې ته پارلمان ویل کیږي. پارلمان کار څه دی؟ په قانون کې دا ذکر کړی دی چې قانون سازی، د قانون تصویب کول، توشیح کول، قانون جوړول، قانون ته د صحت او بطلان نسبت کول، یو شی حلالول، یو شی حرامول، دا د پارلمان کار دی. د پاره دی ګمارل شوی دی، دا وظیفه ده رسمی. او جمعیت اصلاح را لګي همدغه د دې قانون مطابق دینه مطالبه کوي، د دې تخپل عرض وړاندې کوي، دینه د قانون جوړولو خبره کوي، دینه د حلال او حرام په اړه باندې مطالبه لري. کچیر ته دې په دې خبره باندې رازان نه وي او دغه قانون سازی چې دا شرک دی دای نه منلې، دې په ولسی جرګي او په مشرانو جرګي باندې غږ کوو، هیڅ کله هم نه کوو. خو مخکې مونږ ویل چې دی دیموکراسي منی، دی خپلې فیصلې، خپلې لانجې، خپلې شخړې په هغې کې رجوع کوي دغه کفري قضا ته. نو همدغه رنګه دی وضع د قانون هم منی، افغانستان قانون دا بالکل دی منی. نو پارلمان په کارونو باندې دی رضا دی، هغې وضع د قانون کوي، او قاعده دا ده چې رضا په کفر کفر ده. څلورم ناقص دا دی چې دی د نړۍ هر یو کفر منی، کوم کفر چې په نړۍ کې دی هغه ټول دی منی. لکه همدغه اعلامیه کې جمعیت اصلاح وایي، د هیواد پر ټولو سیاسي تنظیمونو او شخصیتونو غږ کوي چې دغسې پیښو په وړاندې بیدار او یو موټی شي، او نور ډېرې خبرې کړي چې کلک شي او یو شي او دا شي او دا شي. ګوره د کفر صف متحد کولو لپاره څومره کوشش کوي، تدبیر ورته ښیي، لار ورته ښیي، طریقه ورته ښیي. ټولو سیاسي تنظیمونو، سیاسي تنظیمونو نه مراد څه شی دی؟ سیاسي تنظیمونو نه مراد همدغه دی، دا کم حکومتي مشران دي یا حکومت دپاره منډې تړلی وي، د الله رب العالمین نظام په خلاف باندې بل نظام جوړول دپاره هڅې کوي، دغه دیموکراتان دي. د ټولو دیموکراتانو باندې دی غږ کوي چې یو شی، یو لاس، یو موټی شی. د کفر صف یو کولو دپاره دی کوشش کوي، او دی دا ټول کفرونه مني، ځکه په هغې باندې غږ کوي. همدغه رنګه 23 دسمبر 2020 په دې کې د جمعیت اسلام مرکزی شورا د خوانه یو پریکړه لیک نشر شوی دی. په هغې کې هم د ملګرو ملتونو د سازمان نه دا غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې جنگ ختم کړي. نو دی د ملګرو ملتونو بین الملل دغه کفري قوانین هم مني. نو دا د دې جمعیت اصلاح او د دې غړو څلورم ناقص دی. پنځم ناقص د جمعیت اصلاح او د دې غړو او دې په سیر باندې نورو ډلو هغه دا ده چې دی د مجاهدینو کلک خلاف کوي. په دغه اعلامیه کې جمعیت اصلاح په نورو اعلامیو او پریکړو لیکونو کې بار بار د مجاهدینو په خلاف باندې نازیبه الفاظ استعمالوي، همدې سیاسي خلکو سره خواخوږي ښکاره کوي، او دا خبره ورته کوي چې دښمن د صفونو له همدې ګډوډۍ نه ګټه اخلي. دښمن چاته ویل دی؟ مجاهدینو ته دښمن وایي، او سیاسي خلکو ته، حکومتي خلکو ته، شیعګانو ته، دیموکراتانو ته، یهودو نصاراو ته، ځکه ټول سیاسي خلک دي کنه، دی ته ملګري وایي، هغې ته ځان خپل معرفي کوي، او مجاهدین ورته دښمن معرفي کوي. دغه د یوې اعلامیه کې بار بار مجاهدینو په باره کې وایي جبون او وارخطا دښمن. نو د مجاهدینو دښمن څوک وي چې یو کس را لګېدلی دی د الله رب العالمین دپاره قرباني ورکوي، سر ورکوي، د هغې د نظام او شریعت تطبیق غواړي، او بل کس ورته وایي چې دا زما دښمن دی. نو شریعت د وجه نه د چا دښمني کول، علما اتفاق دی په دې خبره باندې چې دا سړی دغه ډله د اسلام نه وځي او دا مرتد ګرځي. دا پنځم ناقص شو. شپږم ناقص د جمعیت اصلاح د دې ډلو غړو او همدغه رنګه د دې پسې نورو ډلو دا دی چې د کفارو سره موالات لري، ولا لري، دوستي لري. همدغه سپیدار ماڼۍ ته د عاطف په مشرۍ باندې د جمعیت اصلاح یو پلاوی تللی و ابله ورځ، او مختلف قسمه تړونونه په هغې کې کړي دي. دوستي ورسره کوي، مجلسونه ورسره کوي، ملاتړ او کومک ته اعلانوي. او الله رب العالمین موږ او تاسو د دې خبرې نه منع کړي یو. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. ابل ورځ موږ ویلو چې امام ابن حزم رحم الله فرمای، انما هو على ظاهره بانه كافر من جمله الكفار فقط وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. چې دا ښکاره کافر دی، او په دې کې دو مسلمانان هم چیرته اختلاف نه کوي، دومره واضحه خبره ده. پاتې لا نور او ډیر مسلمانان، ټول امت په دې باندې اجماع ده. اووم ناقص د جمعیت اصلاح د دې د غړو همدغه رنګه د نورو ډلو دا دی چې دی کلک قوم پرسته دي. په دې کې قومیت او وطنیت مادي دي، دی د دوستۍ او دښمنۍ معیار هیواد ګرځي، قوم ګرځي، وطن ګرځي. اسلام د دښمنۍ او دوستۍ معیار نه ګرځي. لکه دی په خپلو اعلامیو کې، په خپلو پریکړه لیکونو کې، په خپلو اهدافو اغرازو کې بار بار دا خبره کوي، هیوادوال او هیواد، هیوادوال او هیواد. چې جمعیت اصلاح د خپلو هیوادوالو له دینی او ملي ارزښتونو څخه ننګ او دفاع کړې ده. همدغه رنګه کم اهداف چې خپل خواره کړي دي، په هغه کې پنځم هدف دا دی، غرس مفاهیم وطن دوستی، خدمت به مردم و دفاع از منافع ملی کشور. ګوره د وطن دوستی، د وطن پرستی چې کم مفاهیم، مطالب او مقاصد دي، دا د خلکو زړونو کې وردن نه کول، دا د جمعیت اسلام مقصد دی. او دا قوم پرستی، دا تاغوت دی. کله هم چې دا د دوستۍ او دښمنۍ معیار وګرځي چې خپل وطن والا، خپل قوم والا دا ځان ته رانږدې کوي، دې ته د خپل ګمان کې د بل وطن والا مسلمان هغه خپل نه ګڼي، په هغې باندې نه خفه کیږي، دا تاغوت دی، د دې عبادت کیږي. او دا په اتفاق د علماو سره د شریعت نه وتلې خبره ده، دغه انسان د شریعت نه وزي او مرتد ګرځي. اتم ناقض د جمعیت اصلاح ډلې د دې غړو او د دې په څیر نورو ډلو هغه دا دی، دی د جهاد نه انکار کوي، تعطیر الجهاد، و اسلامي نظام براولو خو په کومه طریقه؟ پر امن طریقه. صرف او صرف دعوت او تبلیغ بکو، نور ټوپک ته به لاس نه کوو. نکه دا د اخوانیانو بنیادی اصل دی، په دې باندې روان دي. همدې غرض دپاره دغه عاطف په مشرۍ باندې د جمعیت اصلاح غړو منډې ترړې وهلې چې سوله راشي، جهاد ختم شي، جنگ ختم شي. او د مصالحې عالی شورا مشر او د امریکایانو وفادار چارواکي هم دا څرګندونې وکړې. وای ما ته عاطف وویلې، یو لحظه جنگ کول هم جائز نه دی، نعوذ بالله. نو جنگ خو اله ختمیږي چې کله نظام د الله رب العالمین وي. نو دلته خو دیموکراسي ده، دلته خو یهود و نصارا حاکمان دي، د هغې قانون چلیږي، د هغې خبره چلیږي، د هغې اطاعت کیږي، د هغې په طرحو نقشو باندې عمل کیږي. نو څنګه جنگ جواز نه لري؟ رب العالمین فرمای وقاتلوهم، تاسو وجنګیږئ دی سره، او دا وایي چې جائز نه دی. نو د رب العالمین خبره ومنو او که دغه ملا خبره ومنو، دا د قرآن کریم صریح مخالف دی، او دلته د کفر لار اختیار کړی ده. نو د سولې په نوم د امریکا موالاتو څخه د ملاتړ اعلان وکړو په دغه سپیدار ماڼۍ کې. همدغه رنګه 23 دسمبر 2020 باندې چې د دوی د مرکزي شورا پریکړه لیک پور شوی دی، په هغې کې یوه دا خبره ذکر کړې ده چې د جنگ ختمول دا زموږ هدف دی او غرض دی او مقصد هم دی، چې جنگ به ختمیږي، جهاد به ختمیږي. او رب العالمین موږ او تاسو ته فرمایي وقاتلوهم. نبی علیه السلام فرمایي جئناکم بالذبح، اے مشرکانو، زه ستاسو د حلالکې دپاره راغلی یم، تاسو به حلالوما، بعثتو بالسیف، زه په توري سره رالیږلی شوی یم، الضحوك القتال نبی علیه السلام ته ویلی کیږي، همدغرنګه نبی الملاحم. او وقاتلوهم، که جهاد کې یو څوک تاویل وکړي، قتال کې به څه تاویل وکړي؟ قاف تا لام دا ماده چې ده، دا وجلو ته ویل کیږي، دا حلالولو ته ویل کیږي، دا ذبح کولو ته ویل کیږي. نو دا ادارې، دا د کفر موسسات، دا دومره خطرناک دي چې هغه نورې موسسې لکه ډی ډی آر وغیرہ، هغې د خلکو نه په پیسو باندې اسلحې اغستلې چې جهاد نه منع شي، اسلحه چې ته لاړه شي ډز په څه شي باندې کوي، جهاد نه کینی. هغې خلک د جهاد نه منع نه کړه دومره څومره چې دې کفري ادارو د اسلام په جامه کې خلک د جهاد نه کینول، متنفره کړه، جهاد ورته دهشتګردي او همدغه رنګه جهاد ورته شدت پسندی معرفي کړه، او اسلام یې صرف او صرف یو څو محدود جزوي احکامو پورې خاص او مشخص کړه. لکه د جهاد په ځای باندې دوی ته د لاریون لار وښوده چې کله دې هم زړه تنګیږي نو بس ته راپاسیږه، رابیدارېږه، سرک ته راوزه، مخې ته یو پوسټر نیسه، کیمره به درنه تصویرونه وباسي، بس دنیا کې به دا خبره خورېږي چې جمعیت اصلاح د نیکۍ یو کار وکړه او خبره ختمه. دې وجنه دوی په خپلو نشر شویو مطالبو کې قرآن کریم کې سخت تحریف کوي. د آیت کریمه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، چې الله رب العالمین په اعداد باندې، په تربیت باندې، په ټریننګ باندې امر کړل چې ځان مجهز کړي، اسلحه یادې کړي، اسونو باندې سورلۍ چلونه یاد کوي، ټینکونو چلولو چل یاد کوي، رینجرو چلولو چلونه یاد کوي، د مینونو چلونه یاد کوي. دا ټوله خبره په دې کې هغه داخله ده، او دې رالېږې په دې کې تحریف کوي، وایي د جهاد د مرتبو نه یو مرتبه هغه په نیکۍ باندې امر دی او د ګناه نه منع کول دي. موږ ورته وایو چې دا خبره هم صحیح ده، خو مراد دینه نظام د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی، او که نه صرف او صرف سرک ته راوتل دي، لاریون کول دي، احتجاج کول دی. ورسته الله رب العالمین په هغې آیت کریمه کې څه وایي؟ ترهبون به عدو الله وعدوکم، ستاسو دغه تربیت نه به کفار په یره کې، په لړزان کې به دا یهود و نصارا به یریږي. نو لاریون نه خو کافر نه یریږي، ستا په لاریون خو کافر خوشحالیږي، ځکه هغه وایي چې دا لار مسلمان اختیاری، کله چې تنگ شي او غصه شي او خفه شي سرک ته راوځي. نو دا ښه خبره ده په ځای د دې باندې چې کله هغه د یو ډلې په کفر باندې پوه شي او ټوپک څنګ ته واچوي او د بره غر نه په ما باندې ډز کوي، د خار نه په ما باندې ډز کوي، د کور نه په ما باندې ډز کوي، ماته مینګ دي، دغه طریقه اختیار نه کی، بازار ته او سرک ته د شل ځله راووزي، دوکانونو شیشې دي ماتې کی، ټیرونو ته د ورونه واچوي، پولیسان د یو څو دانې په ګټو باندې وولي، دا هېڅ خبره نه ده. دا خو هغه غواړي، دا خو هغې طریقه ده، ځکه چې هغه قانون دی وایي که نه، هر عمل رد عمل لري. ساينس کې هم دا قانون استعمالیږي او دا ټول کفار هم استعمالیږي چې هر عمل دا رد عمل لري، نو رد عمل به خامخا ښکاره کیږي. نو دوی غواړي چې دغه رد عمل په سرکونو باندې پوسټرو راخستلو او صرف چغې وال زنده باد مرده باد په صورت کې هغه راښکاره شي. او اسلام څه وایي؟ چې نه، ته به توره رالې، ان ابواب الجنت تحت ظلال السيوف، جنت دا د تورو د سورو لاندې دی، ته به توره راخلې او دا کفر نظام به په لاس باندې امر بالمعروف کی اول شی څه شی دی؟ من را منکم منکرا فلیغیره بیده، اول په لاس باندې، په ټوپک باندې، په ډز باندې، په دې باندې منع کې، که چیرته د دې وسه دې نه کیږي فبلسانی، بیا په خوله باندې بیان کې ښکاره به وایي چې دا جمهوریت دا کفر دی، د دې سره دوستی ناروا ده، په اجماع د امت سره کفر دی. او که چیرته د دې وسه دې هم نه کیږي نو فبقلبه، په زړه کې خو به دا بغض او کینه د خلکو سره لري، ودرېږي خو به ورسره نه کنه، د دې تله خو به نه درنې، د دې طرفي خو به نه کې، فیصله خو به ورسره نه وروړي، د دې د وجې نه قومیت او قوم پرستی خو به نه کې، ولسی جرګې او مشرانو جرګې باندې به غږونه خو نه کې، سپیدار ماڼۍ ته خو به نه ورځي، بین الملل باندې به غږ خو نه کې، سیاسي تنظیمونو ته به د یو ځای کېدو امر خو به نه کې، دا خبرې خو به نه کې کنه، ځکه دا خبرې چې ته کې دا خو به بل څه باندې دلالت کوي چې ته کلک ته دې غړی، ځکه دا خبرې کې. نو مختصره دا چې دا خلک د جهاد خلاف دي، جهاد منکر دي، جهاد نه مني، او دا په اجماع د امت سره دا ناقص دی چې د اسلام د یو معلوم حکم نه څوک انکار کوي دا کافر کیږي. نه هم ناقص دی دا دی چې د انتخابات منی جمعیت اصلاح والا د اخوانیان دي، په مصر کې د محمد مرسی د انتخاباتو نظام تاییدیي، هغې ته شهید وایي، په دې باندې اقرار کوي او واک ته رسیدو دپاره انتخابات مؤثره او مناسبه لار بولي. لسم ناقص د دې خلکو دا دی چې دی کافر ته کافر نه وایي، پاکستان حکومت ته کافر نه وایي، د افغانستان حکومت ته کافر نه وایي، د سعودي حکومت ته کافر نه وایي، د ایران هغه شیا او مجوس حکومت ته کافر نه وایي چې ابل ورځې موږ او تاسو سنه سه بیان وکړو چې هغې د قرآن کریم تکذیب کوي، زموږ د مور عائشه رضی الله عنها بیزتی کوي، د نبی علیه الصلات وسلام په عزت باندې تور داغ لګی، دغه کافر چې د قرآن کریم قطعی آیتونو نه منکر دی، قرآن کې الله رب العالمین فرمایي چې عائشه رضی الله عنها صفا ده، او دوی وایي چې نه، نعوذ بالله من ذلک، دا صفا نه ده. نو د قطعی نس نه انکار کوونکي کافر ته هم دی کافر نه وایي، بلکې په 23 دسمبر باندې د مرکزی شورا لخوا نه چې کوم پریکړه لیک نشر شوی دی په هغې کې دا ښکاره وی دی، جمعیت اصلاح شورا د اسلامي هیوادونو کانفرنس او ګاونډیو هیوادونو څخه غواړي چې په افغانستان کې د جنگ ختمېدو لپاره خپل کوشش وکړي. اسلامي هیوادونو کانفرنس، په اسلامي هیوادونو کې دی دا ټول ملکونه مرادوي. یولسم ناقص د دې جمعیت اصلاح او د دې د غړو او د پسور باندې نور تنظیمونو هغه دا دی چې دی د بشر حقوقو په نوم باندې ډېر زیات کفري مادي مني. خپلو اهدافو کې شپږم هدف دا ذکر کوي: دفاع از حقوق بشر و ارزش های انسانی در جامعه. د حقوق بشر دفاع کول په جامعه کې، په ټولنه کې، او انسانی ارزښتونو دفاع کول دا زموږ هدف دی. حقوق بشر په ظاهره کې خو ډیر یو ښه نوم لګي، خو دغه ښایسته نوم تر شا ډیرې سترې کفري مادې پرتې دي. اوله ماده: فاسق او مؤمن ترمنځ فرق نه انکار کوي. دویم: کافر او مسلمان ترمنځ فرق نه انکار کوي. دریم: ښځې او نر ترمنځ فرق نه انکار کوي. څلورم: وای ښځه هم د سړي په شان باندې مشره کېدی شي. پنځم: وای کافر هم مشر ګرځېدی شي. شپږم: د شرعي حدودو نه انکار کوي. اووم: د جهاد نه انکار. اتم: د جزیې نه انکار. نهم: د وینځو او غلامانو نظام نه انکار. همدغه رنګه نور ډېر نواقص په دغه یو ټکي کې هغه داخلیږي، دا موږ نه وایو. دا د بشري حقوقو نړیوال سازمان خپل اهدافو کې دا خبرې ذکر کړي دي، هغې منشور دا دی. علت د بشر حقوقو او د ملګرو ملتونو رامنځته کېدو هغه چې سړی مطالعه کوي، تاریخ مطالعه کوي، د هغې احلامي تعقیب کوي، خپل ورته دا خبره څرګندېږي چې دا د هغې مقصود دی، دا مطلب دی، ښکاره دا خبرې کوي. نو جمعیت اصلاح دومره لوی کفر او دومره لوی نواقص لري چې دا تقریبا 13 نواقص شو. او بل ناقص، شلم ناقص دا دی چې دی د کفارو په مجلسونو کې کینی بغیر د رد نه. او قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي: وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم حتى یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذا مثلهم. کله چې د کفارو په مجلسونو کې د الله رب العالمین په آیتونو باندې استهزاء کیږي، ټوکی کیږي، هغې باندې کفر کیږي، نو تاسو به دوی سره نه کینئ، ځکه بغیر د رد نه چې کیناستئ نو تاسو هم د دوی په سیر باندې ګرځئ. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. الله رب العالمین منافقان او کفار دا په جهنم کې یو ځای را جمع کوي. امام بغوی رحمه الله د دې آیت دلاندې لیکي، معنا د دې آیت دا ده: ان قعدتم عندهم وهم يخوضون ويستهزئون ورضيتم به فانتم كفار مثلهم. کچیر د تاسو د کفار سره په مجلسونو کې کیناستې، ردم پیونه کوي، انکارم پیونه کوي، راضی پی وګرځیدلی، ځکه په دغه شان معرض کې سکوت د پر عذاب باندې دال وی، نو تاسو هم دغه په شان کفار شوي. نو دا د هغې خلکو حال دی چې د کفارو په مجلس کې ناست وي او د شریعت دفاع ونکړي، او بیا چې خپله سړی د سپیدار ماڼۍ ته ورځي او بلې ماڼۍ ته ورځي او د هغې نه ملاتړ اعلانوي، نو دا خو په طریق اولا سره کافر شو. یو شتم ناقص د دې ډلې هغه دا دی چې کفار د دوی نه رضا دي، د نړۍ ټول کفار ترې رضا دي، ځکه دا کلمه خو موږ هم وایو او دا کلمه دیم وایي، موږ هم د اسلامي نظام قیام غواړو، دیم دغه دعوه لري. زمنګ نه جیلونه ډک شو، په موږ باندې بمباریانې وشوې، زما ماشومان ډرونونه وویشتل، زما ماشومان بي 250 وویشتل، زما زنانې وویشتلې، زما جماعت یې وویشتو، زما مکتب یې وویشتو، زما سپینګیر یې وویشتو، زما نه جیلونه ډک کړه، زما مشران بندیان دي، په لاسونو کې هتکړۍ لري، او ته بېغمه ښکاره غونډې هم کې، ته په کابل کې دفترونه هم لري، ته په جازونو کې هم ګرځې، تا ته مشروعیت حاصل دی، ته په ټوله نړۍ کې ګرځې، امریکا دا ته څه امریکا د خوانه تا ته اجازت دی، د بین الملل د خوانه تا ته اجازت دی، د افغانستان حکومت د خوانه تا ته اجازت دی، د نړۍ ټول کفار د تا ناراضي دي، ستا عمل باندې خبر دي، ستا مقصد، ستا اعلامیه، ستا اهدافو ته معلوم دي چې دا خو همدغه زموږ د اهدافو تحقق دپاره کوشش کوي، نو دا ټول ته ناراضي دي، ما ولې نیسي؟ ما په غر کې هم نه پرېږدي. طالب او امریکا دواړو تړون وکړه، همدغه رنګ افغان حکومت پاسون خیل دا ټول را پسې یوځای کړه، او ته د کابل په ښار کې دفتر لري، ته غونډې کې، ته مجلسونه کې، نو تا نه د کافر راضی دي. خپله ورځی دغه دیموکراتانو سره په سپیدان ماڼۍ کې ملاقاتونه کوي، د دوی محکمو ته ورځی، د دوی مجالسو ته ورځی، هغې سره کینی، او دا مختلف نواقص چې موږ ذکر کړل د ټولو کې ورسره برخه اخلی، نو خامخا هغې تاسو ناراضي دي. او موږ مخکې د آیت کریمه ویلی وو: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تر څو پورې چې کفر نه منلی، نو دا کافر د تاسو نه ناراضي کیږي، نو تاسو کفر منلی دی ځکه له تاسو څخه راضي دي. همدغه رنګه نور ډیر زیات نواقص لري دا جمعیت اصلاح، خو په دې څو باندې موږ اکتفا کوو. امید ده چې خبره به تاسو ته واضحه شوې وي. وس مختصر دغه معین شخص باره کې برا شو چې دغه عاطف چې کله الله رب العالمین د خلافت اسلامی په لاسونو باندې مردار کو، نو ارګ په دې باندې خواشینی ښکاره کړه. آیا ارګ زما په مشر شهادت باندې خواشینی ښکاره کوي؟ بلکې ارګ خو زما مشر وجنی، زما مشر شهید کوي، زمنګ والیان ټول دی شهیدان کړه، زمنګ مجاهدین دی شهیدان کړه، ګیله نه کوو، دا ګیله د چانه نه کوو، موږ هم الحمدلله کلک کلک وجلې دي، داسې ګزارونه هم ورکړي دي چې دیم یاد ساتي. د کابل دغه 400 بستر، همدغه رنګه د امنیت گزارونه، په ارګ باندې گزارونه، گرین زون باندې گزارونه، او زمنګ بریدونه، دا خو د چانه پټ نه دی، موږ هم الحمدلله خلک کوتري په دې کې کړی دی. کدی زمنګ څخه 2 او 3 او 15 وجلې دي، موږ داغه مقابل کې 500 او 200 وجلې دي الحمدلله. خو غرض زما دا دی چې زمنګ مشر وجني، او ستا مشر د دې په مرګ باندې خواشینی ښکاره کوي. سپیدان ماڼۍ مشر او د مصالحه عالی شورا مشر هغې چې کوم خبرې کړې دي د عاطف په تعزیه کې، ډېرې حیران کن دي. دومره یو لوی کافر چې د یو کس صفت او ستاینه کوي، ارګ کوي، د کفر مرکز هغې ستاینه کوي، نو دا د کفر امام دی او که دا د اسلام امام دی؟ سپیدان ماڼۍ مشر وایي چې دا میانه رو و، مانا نرم و، په کافرو باندې نرم و، په دغه سپیدار ماڼۍ مشر باندې نرم و، د ارګ په چارواکو باندې نرم و، په یهودو نصارا او امریکایانو باندې نرم و، چېرته ډز په دې ټول عمر کې نه و کړی، چېرته دی په خلاف باندې یو بیان نه دی کړی چې دا کافر دی. نو الله رب العالمین خود مؤمن صفت دا وایي چې اشداء علی الکفار، دا به په کفارو باندې کلک وي، سخت به وي. تعزیه کې دویم لفظ چې دغه سپیدار ماڼۍ مشر استعمال کړی دی وایي: صاحب افکار و جهانبینی فراخ، مطلب د پراخه سینی خاوند و او فکر او نظر لرو. معنا دې دا ده چې اسلام د پاره غیرت نه کوو، هر دین والا ته خویلې، هر چا سره خپل سر خوځو، هر دین قبلو. دا ښکاره واضحه خبره ده چې د دیموکراتانو سره د دوستی کول، د سره مجلسونه کول، د سره تړون کول، دین ملاتړ اعلانو، ځکه وته هغه دا وایي چې یاره د فراخ فکر سړیو، نظر والا سړیو، نو دا انسان د الله رب العالمین په دین کې دا مسلمان نه دی. همدغه رنګه درېمه خبره دا کوي پشتیبانی صلحه و ختم جنگ. وای ده د صلح پشتیبانی کول ملاتړ کو او د جنگ ختمولو لپاره کوشش کو. دا انکار الجهاد دی. مخکې خبره تیره شوه. بل صفت کې دا وای دا وطن دوستو قوم پرستی او وطن پرستی ول ثابت کړه چې دام کفر دی. مخکې موږ ذکر کړه چې نشست افتتاحیه کمیسونه په موقع کې چې کوم ویډیو کړی دا په هغه کې دا خبره کړې ده چې عاطف ماته ویلې یو لحظه جنگ کول هم جایز نه دی، جهاد کول هم جایز نه دی. د سولې ملاتړ اعلان کړ. په دې ویډیو کې دا خبره هم دغه کافر کړې ده چې عاطف ویلې چې زه هم په حکومت باندې انتقاد لرم خو دیموکراسۍ د قضا د لاندې به دا حل کوو. نو دا مشخص کس شو چې څومره نواقض لري. نو آیا اوس هم موږ په ناحقه یو د دې په وجلو کې؟ موږ خو د جهنم یو داعي وجلی دی. نبی علیه السلام د چې خلکو په اړه باندې فرمایي دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. دا د جهنم په دروازو باندې ولاړ داعیان دي، خلک جهنم ته رابلي، چا چې دې خبره ومنله نو په همدغه جهنم ته غورځوي. نو موږ وسوک وجلی دی. موږ یو دیموکرات وضعی قانون ته جواز ورکوونکې د دیموکراسۍ مدافع، د هر کفر منونکې، د مجاهدینو دښمن، د کفارو ملګری، قوم پرست او وطن پرست ملحد، جهاد څخه منکر، د انتخاباتو داعی او مجوز، کفارو ته کفار نه ویونکې، د بشر حقوقو په نوم باندې د فاسق او مؤمن فرق نه انکار کوونکې، کافر او مسلمان فرق څخه انکار کوونکې، ښځې او نر فرق نه انکار کوونکې، د ښځې مشرۍ مجوز، د کافر مشرۍ مجوز، د حدود منکر، د جهاد منکر، د جزیې منکر، د وینځو او غلامانو نظام نه منکر، د کفارو مجلسونو کې بغیر د رد نه کیناستونکې مرتد، همدغه رنګه کفار ترې رضاو. د ده په مرګ باندې ارګ خواشیني ښکاره کړې وه. سپیدار ماڼۍ د ده ګواهي ورکړې وه چې کفارو باندې نرم و، د اسلام نه علاوه نور دینونو ته بد نه ویلې، د جهاد خاتمه غوښتله، د سولې ملاتړ یې کو، قوم پرستی پکې وه او یو لحظه جنگ نه برداشت کو، دیموکراسي قضا یې منله. نو دغه کس موږ وجلی دی. دومره نواقص په هغې کې موجود و. نو ای مسلمانانو، ای عوامو خلکو، تاسو وس فکر وکئ، تاسو سوچ وکئ چې آیا دا مسلمانو، دا د مسلمانانو امامو او کنه د کفر امامو؟ دا واضحه خبره چې دا د کفر امام دی. او موږ ته رب العالمین فرمای فقاتلوا ائمه الكفر، وای تاسو دغه د کفر امامان ووجنئ. دا کفر خورونکي خلک چې څوک په دې باندې راجمع کیږي دا ووجنئ، دې د پاره چې دی منه شي، دا نور خلک منه شي. نو په آخره کې جمعیت اصلاح باندې موږ دا غږ کوو چې ای د جمعیت اصلاح ناپوهه غړو او کشرانو، اوس به تاسو خبر شوي یاست چې جمعیت اصلاح او دې په سیر باندې د نورو ډلو کې څومره نواقض موجود دي. توبې وباسئ او اسلام د پاره کوشش شروع کئ، د اسلام ملاتړ وکئ، خپل صلاحیتونه د اسلام د پاره مصرف کئ، دغه دیموکراسۍ د پاره خپل صلاحیتونه او قوتونه مه مصرفوئ. منګ داسې هم کولای شو چې ستاسو غونډې په نخه کړی وي، خو لیکن منګ غونډې په نخه نکړلې دي. د پاره چې تاسو خبر کو، اولم د غستاسو مشر په نخه کو چې تاسو ته تحقیق موقع ملاو شي چې منګ کې څه خبره و چې زمنګ مشر په نخه شو. نو خبر ارته منګ واضحه کړه چې دغه نواقض تاسو ډلې کې موجود وو، نم دغه ستاسو په دې مشر کې دا نواقض موجود وو، د دې په وجه باندې دا د اسلام نه وتلی وو او دغه ډلې باندې د ردت حکم لګي. لهذا تاسو د خپل دې عمل نه توبه وباسي. الله رب العالمین دی تاسو ټولو ته د توحید حقیقی معنا پیژندلو توفیق در نصیب کی، او الله رب العالمین دی یو اسلامی نظام په دې علاقو باندې راولي. امین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.